Lobela na nini na sala Sopia solo ninga kangai Naninga kayo na nzela mino na yo Kasi na banga kande kolobela yo Tata na munu Kana lingi kakase yo Kasi na banga kaye mingie Olga Lobela nga lelo na yeba Soki nzela nini yoko landa maha Olingo ya mboka oyo na kanga mole mate Ebongi na yeba libela Naziki zungu zungu na kolo takakaka Masolo ya mwana mwasyo yo Tena lula kaye mingie Na ya pepe make olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na ya pepe moke olga Yebisanga soki ya popa kola Soki na zangi yo pepe olga Mwana Maria oye baka Pitoko ya mwana nde bujenga moto Masolo na ya kaka na monokolaga Pitoko na ya pepe moke olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Na moni bakumbi yo nde na taxi Na pembe nengelswe nde na lembi Soki na tuna yo nde yo sidikaki Na tika kika kapote na lingaka yo Kitoko na yo pepe moke olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Ngai mwana mama alwisa moke Nalingi omingi tika kotungisanga Soki obo ingande na mibomi Mama na munu samuna na mule Itoko na yo pepe moke olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Pule, pule, pule, pule. Soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke olga Yebisanga soki ya Coca-Cola Soki na zangi yo pepe olga Mwana Maria oye baka Kitoko ya mwana nde bujenga moto Masolo na ye kaka na monokonaga Kitoko na yo pepe moke olga Lobelanga soki ya bonganga Lopembe na yo pepe moke